Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz elhamdülillah mübarek bir geceye erişmiş olduk. Miraç deniyor buna. Arapça Leyle Miraç deniyor bu geceye. İnşallah İslam alemine, ülkemize hayırlı olur. Rabbim şey fitneleri def eder Rabbim inşallah. Miraç peygamberimizin en büyük mucize-i ikramı, en büyük mucize. Mucize, insanların ariz olduğu olay demektir. Yani kıyamete kadar bilim, teknoloji ne olursa olsun kimse yapamayacağı işlere bu hatırlıyor, mucize diye. Miraç'ta iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümüne İsra deniyor. İkinci bölüme de Miraç kısmı aslında. Her şeyin bir altyapısı var önceden. Genelde büyük nimetler, büyük faziletler, rahmet ilahi ve büyük mucizeler genelde büyük elemden, kederden sonra geliyor. Yani her güçlüğün bir kolaylığı oluyor. Üstünü Yusuf Aleyhisselam olduğu gibi her güçlüğün arkasından bir kolaylığı oluyor muhteremler. Merhum Nasrettin Hoca kıtlık olunca sevinirmiş. Arkası bolluk dermiş. Hasta olunca sevinirmiş. Arkası bunu sağlık dermiş. Demek ki mutlaka her gecenin sabah olduğu gibi her güçlüğe bir kolaylığı vardır. Nübüvvetin 10. yılında nübüvvet peygamberimizin peygamber başladığı tarih demektir. 10. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en hüzünlü olduğu bir zaman oldu. Bunun ismi Arapça'da Senetül Hüzün oldu. Hüzün yılı oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin 4 amcası vardı. Peygamberimiz peygambere eriştiği zaman 4 amcası vardı. Ebu Talib, Ebu Leheb, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza 4'ü. Bunlar ikisi iman etti peygamberimiz. İki iman edemediler muhtemelenler. Yani bir fark vardır. Ebu Leheb denen kafir hey iman etmedi. Hem peygamber düşmandı, cephaldı peygamberimize. Ebu Talib ise iman etmemekle birlikte peygamberimizi sevdi, himaye etti, korudu, ona arka çıktı. Ebu Talib'in Mekke'de bir ağırlığı vardı. Kureyş'in reisiydi kendisi. Ağırlığı vardı, çevresi vardı. Ve Ebu Talib hayatta olduğu sürece müşrikler peygamberimize fazla üzerine gidemediler. Fakat işte 10. yılında nübüvvetin Ebu Talib hastalandı. Hastalandı kendisi ve öldü muhteremler. Ne yazık ki iman edemedi. Yani peygamberin gitip olarak aldı, evinde büyüttü, besledi, korudu, sevdi. Fakat bir onur meselesi yaptı. Yani o dönemde yetimlere hor bakıldığı için yeğeni olan yetime inanmak, ona bağlamayı onuruna yediremedi. Hatta ölüm anında peygamber çok yalvardığı halde kendisine arkamdan Mekke'nin kadınları bana güderler dedi. Bunu edemedi muhteremler. 3 gün sonra da peygamberimizin eşi Hatice annemiz vefat etti 3 gün sonra. Bakın peşi peşine geldi. Peygamberlik en yüce bir makam. Çalışılarak erişilemeyen en manevi kutsal makam peygamberlik makamı. Ama çalışmak elde edilmiyor makam. Ezelde ilahi seçim verilen bir makam peygamberlik. Tabii en güç bir vazifede görevde peygamberin görevleri. Muhteremler, Peygamberimize tanımamız gerekiyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Kimin ümmetiyiz? Nasıl yaşadı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Dünyaya yetim geldi babasından. Hiç babasını göremedi. Yetim olarak dünyaya geldi. 6 yaşına geldi, anneciğini kaybetti. Ondan yetim kaldı. Üst üstüne. Dedesi aldı Abdülmuttalip. 2 yıl sonra o da vefat etti. Yine yetim arısını çekti. Amcası Ebu Talip, yengesi Fatıma aldılar bunu, baktılar. Peygamberimizin çocukluğu yetim bile geçti. Yetim. Gözyaşıyla geçti. Hüzünlü geçti. Boynu bükük geçti. Gençliği çok yoksul geçti. Fakirdi gençliğine çok. Amcası da fakirdi ama. Yoksul geçti fakirliği. 25 yaşında ancak evlenebildi. Hatice annemiz de. Hatice'nin 40 yaşındaydı. Fakat Hatice validemiz, Allah ondan razı olsun, her açıdan özde yaratılan bir kadındı Peygamberimize karşı. Hem eşi Peygamberimizin, gayet sadakatli eşi, ablası, artık her şeyi Peygamberimizin böyle. Kendisi güzeldi, çok zengindi, hatta dış ülkelerle ticaret yapardı, serveti, sermayesi vardı, bu işleri çok becerirdi, çevresi ağırlığı vardı Mekke-i Mükerreme'de. O da Peygamberimizi çok korudu, Aleyhisselam'ın Peygamberi korudu. Peygamber dışarıda tabii üzülüyor, hakarete uğruyor, sahabeler işkence görüyorlar, içi yanıyor, ciğeri parçalanıyor, gözleri yaşarıyor. Evet, zor atıyor kendisini. Ama Hatice Hanım'a Allah razı olsun, ona kan geldi muhtemelen. Gönlünü yapardı, boşardı kendisini böylece. 25 yıl beraber yaşadılar. 3 gün sonra Hatice Validemizin vefatı ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin kolu kanadı kırıldı. Bakın Allah imtihanına Peygamber'in görevi çok ağır. Kureyş'in reisi Ebu Leheb oldu, Ebu Leheb. Kureyş'in reisi oldu böylece. Etrafı var, ağırlığı var, zengin de kendisi de. Peygamberimize karşı çok azı düşman da kendisi. Hanımı da, eşi de. Artık Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke-i Mükerreme'de tebliğ görevini yapamaz hale geldi. Yaptırmıyorlar görevini efendim. Ama Peygamber'in görevi öyle bir görev ki, kutsal görev ki durmak yok. Yani deniz dönü çıksa duramaz, denize girecek yine Peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her şeyi tabi göğüslüyor. Geceleri, gündüzleri, karanlıkta, çölde yapmaya çalışıyor. Yine bunu engelleyince hadi Zeyd'i aldı. Zeyd bin Harise. Peygamberimizin çok sevdiği azatlısı Peygamberimizin. Onu aldı Aleyhisselam Hazretleri. Taif'e gitti. Taif. Mekke'ye yakın. 50 kilometre aşağı Mekke'ye. Oraya gitti. Oradaki insanları, kabileleri İslam'a davete başladı Aleyhisselam Hazretleri. Düşünün ki bir Hatemül Enbiya, Allah'ın en sevgili Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselam Hazretleri. Mekke-i Mükerreme'de görev yapamayınca Taif'e gitti. Taif meydanlarında insanları topladı. Onları İslam'a, Allah'ın birliğine davete başladı. Ama çile bitmemiş ki. Onda İmam Hatip gelmemiş. Taif ileri gelenleri hakaret ettiler, sövdü, saydılar Peygamberimize karşı. Peygamberimiz yine devam edince, gizli de olsa, bunun üzerine çocuklara taş verdiler Taif ileri gelenleri. Peygamberimizi taşladılar mı? Taşladı Peygamberimizi. Taşladı Peygamberimize. Hadis-i Zeyd, Allah Hazretleri tek başına sahibi olarak Peygamberin yanında. Şimdi abi Hazreti Zeyd bakın muhteremler, şimdi bir taş atılsa, bize doğru yanımıza atılsa, insan irade dışı bir başlığını falan çeker, eğilir meğilir insan belli olmadan. Hazreti Zeyd ne yapıyor? Gelen taşa kendi bedeni siper ediyor. Resul-i Ekrem'i korumak için. Sağa gidiyor, sola gidiyor, taşları öyle kendi siper ediyor. Her tabi kamberi içine kaldı, başı yarıldı. Peygamberimizin ayakları tabi yarıldı, taş geldi, kanadı. Artık orada göre yapamayınca Peygamber döndü, yine Mekke'ye geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi döndü yine Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Yorgun, argın, karnı aç, ayağından ayakları yaralı, bitkin bir halde gece Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Ebu Talib'in kızı vardı, hastanenin ablası oluyor. Henüz imana gelmemişti ama o anda Peygamber'i severdi ama çok. Onun evine gitti. Kapıyı vurdu. Kim o? Ben amcaoğlum Muhammed'im. Buyurdu, içeri aldı bunu. Ama evimde bir yemeğim hazır yok şu anda. Olsun ne de böyle. Peygamber'e bir hasır verdi. Demek ki ev takır tukur odası, o oda. Peygamber'e bir hasır verdi, ibrik verdi, lehem verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen uzandı hasıra. Uykusu günlerce uyuyamamış, yorgun, bitkin bir halde, ayakları sancı yapıyor. Bitkin bir halde uzandı hasıra, uyku önü karası. Zaten peygamberlerin gözü uyur, kalbi uyumaz muhtemelen. Kalbi uyumaz. Bu ne anlama geliyor? Uyurken de konuşanları duyar, gelen gideni görür muhtemelen. Kalp gözüyle görür onları da. Yani gözü uyur, şu anlama geliyor, beyin dinleniyor, beyin dinleniyor, beyin. Göz uyunca beyin dinleniyor ama kalbiyle ne oluyor? Konuşanları görüyor, onların sesini duyuyor onların da. Rabbim buyurdu Cebrail Aleyhisselam'a. En büyük mükafat ödül için Peygamberimize manevi ödül tabi bu böyle. Ümmetine mucize, ona ödül mükafat Peygamberimize. Buyurdu Rabbim Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, Mekke'ye git. Benim Habibim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri'ni benim mülkümü gezdirme getir bakalım. Mülkümü geçsin bakalım mülkümü. Lelan buyurdu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Mevlam seni davet ediyor mülkünü gezmeye. Hiçbir varlığa nasip olmayan yerlere seni götüreceğim buyurdu. Allah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Kâb'ın yanına getirdi. Kâb'ın yanına getirdi. Hatta bir vakitte Peygamberimiz Hıcır denen yer vardı. Kâbe'nin kuzeyinde. Altın denen kısım. Hıcır oraya uzanmıştı bir vakitte. Cebrail Aleyhisselam Peygamber aldı, oraya getirdi. Şimdi tabii göklere çıkacak. Gökte hava yok. Oksijen yok muhteremler. İnsan yaşayamaz. Ne gerekiyor? Oradaki yaşam koşu uyum sağlayacağı bir ameliyat gerekiyor orada. Yaşam koşu farklı göklere. Hava yok orada böyle. Yarın yatıyor Peygamberimizi. Göğsünü yardı. Göğsünü yardı. Bıçakla mı? Hayır. Hücreleri ayırdı ürününden. Hücrelerde bir çekim gücü var. Gücümü kaldırınca kansız ayrıldı böyle. Mübarek kalbi şerifini çıkardı. İçini yardı. İçindeki kara kan. Her insanın kalbinde bir kara kan vardır. Buna diyor, Süveyda'yı kat dönüyor buna. İnsanın özü orada, nefsin özü orada bu şekilde. Cebrail Aleyhisselam, Peygamber'in içindeki kara kanı temizledi. Ne ile? Zemzem suyu ile. Zemzem suyu ile. Demek ki eğer daha iyi su olsaydı onu yıkardı. Cennetine bir leğen getirmişti, altından leğen getirmişti. İçinde iman hikmet dolu. Peygamberimizin kalbini yıkadı, temizledi, içine bunları boşalttı. Yine Peygamberimizin kalbini yerine yerleştirdi. Göğsü tabi sıvadı ve kapandı göğsü de Peygamberinin. Ve Cebrail Aleyhisselam gelirken cennetine bir hayvan getirmişti. Adı Burak. Burak, Berk kökünden geliyor. Berk, şimşek demektir böyle. Şimşek hızlı gittiği için ve parlak olduğu için ona bu isim verilmiş Burak Dere'den. Cennet bineği. Et kemik mi? Farklı bir hayvan. Katır Mekke arasında büyüklüğü. Yüz insana benziyor. Açık, fesih, Arapça konuşuyor kendisi. Akıllı, bilinçli, böyle bir varlık. Yani her yeri başka bir varlık kendisinin. Cebrail Aleyhisselam buyurdu, ya Muhammed, lütfen bu Burak'a bin. Burak, bir huysu yaptı onu, Burak böyle. Teslim oldu peygamber binmesine ama Burak. Cebrail Aleyhisselam dedi, Burak ne yapıyorsun sen? Sen buna aşıktın anne. 40 bin euro almıştın bunun için cennete. Niye böyle yapıyorsun? Benim bir dedi şartım var dedi. Onu acaba kabul eder miyim Muhammed Aleyhisselam Hazretleri? Ne şartın? Yarın insanlar kabirden kalkıp da mahşere giderken yine orada benimle binerse ona teslim olayım diyordu. Peygamber de peki binerim dedi böyle. Teslim oldum muhteremden. Üzerine bindi. Önde Cebrail Aleyhisselam, sağda İsa Aleyhisselam, Hamika Aleyhisselam, arkasında 70 bin melek. Böyle bir merasim, törenle Peygamberimiz ayrıldı Harbi Şerif'ten. Bunu Mevlam bize buyuruyor İsra Suresinin ilk ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhanellezi. Bu mübarek sure Sübhan diye başlıyor. Sübhan diye başlıyor. Esra bi abdihi diye başlamıyor. Sübhan diye başlıyor. Neden? Çünkü bu akılların alamadığı, mantığın ermediği, hayra ulaşamadığı bir olay bu. O günkü Mekke müşrikleri inkar edeceği için Mevlam böyle buyurdu. Evet, Muhammed'i Mevlam yürüttü ama onu yürüten kim ama? Sübhan'dır. Sübhan, her noksandan, ayıptan beri olan demektir. Hiçbir eksiği, kusuru olmayan sıfatlarım demektir. Yani her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeye gücü yeten anlamına geliyor. Sübhanellezi, işte öyle Allah Celle Celaluhu, esra bi abdihi, o kulu Muhammed'ini gece yürüttü. Esra, fiil-i mazidir. Geçmiş zaman fiilidir. Yürüttü anlamına geliyor. Fakat bu gece yürütmeyi kullanır bu. Yani ezebe değil, esra geliyor burada. Burada bir abdihi geliyor. Buradaki zamir Allah Celle Celaluhu. O Allah kulu Muhammed'ini gece yürüttü. Yani Muhammed Aleyhisselam kendi yürümedi. Kendi gitmedi. Gidemeyecek kendisi. Kendi gidemeyecek kendisi. Ama onu Allah yürüttü, götürdü. Burada abd geliyor, abd kulu. Kul neye denir böyle? Hem ruh, hem bedeni kapsayan insana kul denir böyle, abd deyince böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız ruhani değil, rüya değil, ruhuyla, bedeniyle git anlamına geliyor. Bir de Rabbim Peygamber'e sormuş Aleyhisselam Hazretleri'ne, ya Muhammed'im, sana nasıl hitap edeyim, hoşlanırsın? Yani, ey Resul mü diyeyim, ne diyeyim sana? Mevlam buyurdu. Peygamber baş önü de, Rabbim bana kulum de, kulum dedi bana, kul olun sana böyle böyle. Hiç Mevlam burada kulu buyuruyor. Nereden başladı bu İsra, nerede devam etti? Minel Meşdil Haram. Meşdil Haram'dan başladı. Meşdil Haram, Kabe'nin etrafındaki o yere Meşdil Haram deniyor. Oradan başladı, orada göğsü yarıldı, içine iman hakikaten dolduruldu. Burak ile yolculuğu başladı. Burak o kadar hızlı gidiyor ki gözünün gördüğü yerde ama Burak'ın gözüyle. Tabii çöl önü açık. Burak'ın gözünü gördüğü yerde bir ayağına basıyor oraya. Artık 50-100 km neyse gördüğü mesafe Gördüğü yere bir ayağını, öbür ayağını yine gördüğü yere basıyor muhtemelen. Tabi kısa bir zamanda gidildi. Hatta yolda insanlar oldu Peygamber'in terine. Tabi bunlar hepsine girecek detaylarına, ayrıntılarına bir ayet yetmez bu konu tabi. İlerle Meşdil Aksa Mevlam buyuruyor. Meşdil Aksa'ya kadar Mevlam bunu yürüttü, bırak üzerinde. Mescid-i Aksa. Aksa en son meşit anlamına geliyor. O dönemde başka meşit olmadığı için o civarda. Mescid-i Aksa. Meşid-i Aksa biliyorsunuz Kudüs'te muhteremler. Davud Aleyhisselam onu yapmaya başladı. Duvarlarını bir insan boyu kadar ördü. Ömrüne yetmedi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a vasiyet etti. O bunu tamamladı Meşid-i Aksa'yı. Meşid-i Aksa o dönemde tabi İslam yurdu değildi. Bizans'ın Roma elinde o dönemde Meşid-i Aksa. El-Nezdi Barak'ta Havlehü öyle Meşid-i Aksa ki Mevla buyuruyor onun çevresini mübarek bereketli kıldık çevresini. Hemen hemen peygamberlerin çoğu oraya geldiler muhtemelen Kudüs'e geldiler. Kudüs'te maddi manevi bereket olur Kudüs'te. Gerçekten etrafı onun sebzesi olur, bol sebzesi vardır. Geceler orada yağmur yağmasa bile hafif bir çim olur böyle. Yine nem alır, biter oradaki bitkiler. Şimdi burada Mevlam buyuruyor bizlere, bu miracın hikmeti ne? Linriyü min ayatına, linriyehü Mevlam buyuruyor. Li illet işin sebebi nüryehü Huzami peygamberimize gidiyor. Muhammed'e peygamberimize göstermek için onun için bu miraç yapılıyor. Min ayetine ayetlerimizden bazılarını buradaki min yine tebziye deniyor buna. Hepsini değil. Hepsine tabi bir beşerin gücü yetmez gelmeye. İnnehu huve semiyul basir. Allah Celle Semî'dir, Basîr'dir. Her şey iştir, her şey görür. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Burak üzerinde Cebrail, İsa, Mikail gibi peygamberler, büyük peygamberler yanında olduğu halde arkasında büyük topluluk melekler olduğu halde tabi nurane bir törenle, bir kafile ile, konvoy ile Peygamber Kudüs'e, Meşrası'ya geldi. Meşri Aslan'ın önünde ne kadar peygamber gelip geçmişse orada peygamber orada karşı aldılar bütün peygamberler. Temessül dönüyor, temessül ederek. Temessül bir şekile girerek. Tabii ruhlar geldi oraya, beden gelmedi. Ruhlar muhteremler o alemde dünyadaki göründüğü gibi görünürler. Yine her bir ruh, kim olsa olsun böyle, her bir ruh ölürken üzerinde hangi hissi varsa onun haline görünür. Bunun için öyle diyor büyüklerimiz, ağır hastaya temiz şey giydirmek gerekiyor, ağır hastaya. Yusuf Paşa kili olmasın buyuruyorlar, ne temiz bir şey olsun. Çünkü ağır hasta öldüğü zamanlar üzerindeki son giysi neyse onun ruh haline görünüyor böylece. Peygamberler, yüz küsur bin peygamber, aynı hayat dünyadaki şekilleriyle, giysileriyle peygamberimize karşıladılar. Tabi hoş geldin, ehli ve sellemler tabi, iltifatlar oldu peygamberimize buyurdu. Ve oradan Meşid-i Aksa'ya girildi muhtemelen. Girildi. Şimdi tabi Meşid'e girince ne gerekiyor? İki rekat namaz gerekiyor. Ne deniyor buna? Tahiyyatül meşhur gerekiyor. Cemaat yapacaklar, imam kim olacak? Peygamber buyurdu ki Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, sen bak benim dedemsin, sen öne geç, ihraba. Harbiden geçeyim mi sen varken buyurdu. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a kimse geçmeyince, hepsi de Peygamber sen geç dediler. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'i tuttu elinden. Ya Resulallah sen geç mihraba buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meşid-i Aksa'da o zamanki kıble farklıydı muhteremler. Kıble farklıydı. Girince gidenler bilirler. Merdiven aşağı iniliyor. Üstü Meşid-i Aksa. Altı merdiven aşağı iniliyor. Girince sağ tarafta. Aynen duruyor orası böyle. Korunuyor orası böyle. Peygamberimizin namaz kıldığı yer o gece böyle. Miraç'ta. Girince sağ tarafta. Orası duruyor o şekilde. İki rekat namaz kılındı. Acaba nasıl namazdı ama? Tabi onun namazı biz hayal edemeyiz. Hayal edemiyor derler. Düşünün ki cemaat hepsi peygamber. Cemaatın hepsi peygamber. Cebrail Aleyhisselam başta, melekler orada. Böyle manevi topluluk Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın mihrapta. Mihrapta böyle. Artık böyle ruhsal feyizlerle, manevi zevklerle böyle, gönülleri doya doya böyle, aşklarıyla yana yana böyle, onlara da iki kat namaz kılmamadı. Yani bu zaman olarak kim bilir aslında kaç güne sığmadı bu. Ama tayı zaman, tayı mekan vardır. Keramet olarak böyle. İki kat namaz kılmadan sonra Peygamber Aleyhisselam onlarla vedalaştı. Oraya bir sahra deniyor. Taş yani, kaya vardı böyle. Kaya vardı. Hatta Peygamberimiz bura oraya bağladı. Orada bir halka vardı orada. Peygamberimiz daha önce bağladığı. Peygamber burada oraya bağladı. Demek ki bu nedir? Tedbir de almak gerekiyor. Evvela bağla. Mesela Allah tevekkül anlamına geliyor bu. Oradan başladı Miraç. Miraç başladı. Miraç bölümü gerçekten bizim akıllarımızın ötesinde muhteremler. Yani Miraç bölümü akıl ötesinde. Miraç araca fiilinden geliyor. Araca yukarı çıkma anlamına, uruş yukarı çıkma anlamına geliyor. Araceden Miraç ismi alet, miftah vezninde. Mesela fetaha açtı, miftah açan bir alet, anahtar yani. Miraç'ta yukarı çıkaracak bir alet. Yani merdiven anlamına geliyor. Merdiven anlamına geliyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a oradaki o kaya vardır. Taş. Büyük taş böyle. Şöyle büyüktü bir oda kadar, küçük bir ev kadar. Bir kaya derler. Onun üzerine bindi. Oradan Miraç ile nurdan bir merdiven, yürüyen merdiven gibi. Peygamber aynı bastığında tabi ışık hızından çok ama fazla hızlı. Çok ışık hızından fazla yukarı çıkmaya başladı. Bir rivayette Cebrail Aleyhisselam'ın kanadı üzerinde yukarı çıkmaya başladı. Şimdi burada bir incelik var muhteremler. Acaba Yüce Mevlamız Rabbimiz Cenab-ı Hazretleri neden önce Peygamberimizi Kurüs'e götürdü, oradan göğe kaldırdı. Niye acaba Mekke-i Kabe'den kaldırmadı göğe? Bunun hikmeti tabii çok hikmetleri var. Biri şu, bu bir mucize olacak ümmetine karşı Peygamber. Mucize olacak, mucize. Mucizenin ya görülmesi ya işitilmesi gerekiyor mucizenin. Eğer Peygamber onlara, Aleyhisselam Hazretleri deseydi ki onlara, ben göklere çıktım, inanmazdı, inkar derler. Bu tabi kanıtlanamazdı. Yalan derlerdi, kalırdı böylece. Ama Peygamber buyurdu onlara, önce buradan buyurdu, Kurus'a gittim. Mekşahsa'ya gittim, namaz kıldım orada buyurdu. Peygamber hiç Kurus'a gitmediği halde, Mekke'yle bunu tabi biliyorlar, aralarına büyüdü. Derler ki içimizde Kudüs'e gidenler var. Onları çağırırlar ve Meclis-i Aleyhisselam sorma başlar Peygamberimize. Girişi nasıl, kapısı nasıl, merdiven nasıl, pencere nasıl sorma başlarlar. Peygamberimize Rabbim Meclis'e göz önüne getirdi, onu anlattı. Yani Peygamberimizin gecenin az bir kısmında, az bir kısmında demek ki oraya gitti, ne oldu? Belli oldu muhteremler. Burada leylen geçiyor, leylen. Ayet-i kerim leylen geçiyor. Burada temin var. İki üstün yani, temin. Bu neye geliyor? Arapçada kille deniyor, azlık için geliyor. Gecenin çok az bir zamanında ama, gecenin çok az bir zaman, kısa bir zamanında Rabbim Peygamberimizi Kudüs'e götürdü. Peygamberimizin Kudüs'e gittiği kesinleşti şimdi, bakın muhteremler. Dönüşten tabi oldu bu olay. Kesinleşti. Sordular. Kudüs'ü bilenler, Meclis'i bilenler sordular. Peygamberimizi orada sınava çektiler. Her şey sordular. Hepsini cevap verdiler. Tamam bildi be. Dediler ben muhteremler. Ama ne yazık ki be, kalplere katlaşanlar, inadiler, imana gelmiyor bunlar muhteremler. Gelmiyor tabi bunlar böylece. İkincisi, gök kapısı vardır, gök kapısı. Göklere her taraftan girilemiyor göklere. Gökten gelen, dünyaya gelen melekler, buradan göğe giden meleklerin özel bir gök kapısı var. Her göğün kapısı var böyle şey. İşte gök kapısı tam o kayanın üzerinde, Kudüs'te muhtemelen böyle. Dünyaya gelen melek, o gök kapısından dünyaya geliyor. Oradan dünyaya geliyor ve çıkış yine oradan olmuş oluyor, yere çıkmış oluyor. Kudüs muhteremler, o yüzden duran Kudüs inşallah, çok kutsal bir yer Kudüs. Hatta efsanevi bir şehir böylece. Tarihi kesin bilinmiyor. Yalnız oraların ismi Kenan illeri deniyor onlara, Kenan illeri deniyor böyle. İsmi. Filistin bölgesinin adı o. Kenan illeri. Nereden geliyor Kenan illeri? Nuh Aleyhisselam'ın 4 oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes ve de Kenan'dı böyle. Bu Kenan'a iman etme Nuh Aleyhisselam'a. Gemiye binmedi böyle. Boğuldu kaldı. 3 oğlu gemiye bindiler. Onlar Cudan'a geldiler. 3 oğlun da Nuh Aleyhisselam'ın Ham'ın oğlunun adı da Kenan'dı muhteremler. İlk olarak Nuh Aleyhisselam oğlu Ham'ın oğlu. Nuh Aleyhisselam torunu Kenan oraya yerleşti. Kudüs'ün bulunduğu yer o yerleşti böyle. Tabii çoluğu torunu oraya yerleşti. Adı oradan kaldı. Kenan illeri diye adı oradan kaldı. Kudüs Allah katında kutsal bir yer, mübarek bir yer. Tabii ne yazık ki şimdi İsrail'in işgali altında muhteremler. 67 yılındaki o savaşta ondan önce Kudüs'ün yarısı Ürdün'e aitti. Adı Doğu Kudüs deniyor. Eski Kudüs yani. Doğu Kudüs. O Ürdün'e aitti. Müslüman'a aitti. Batı Kudüs'te, Yeni Kudüs'te İsrail'e aitti. Arada bir duvar vardı. Biriketten duvar vardı. Tam 3 metre vardır boyu. Yani baktığın zaman yüksekti bayağı. 3 metre boyu vardı. Üzerinde tel örgüleri vardı. Dikenli tel örgüleri üzerinde vardı. Evet, öbür tarafı duvarının Yahudilerin, tarafı Müslümanların da. Ve ne yazık ki 67 savaşında İsrail'e işgal etti muhteremler. Şimdi Meclis-i Aksa tabi garip. İnşallah İslam oraları hakim olur muhteremler. Her gecenin bir tabi sabahı var. Her zulmün bir refahı var. Her güçlüğün de bir kolaylığı var mutlaka. İnşallah yakında artık İbre İslam'a döner. Dönüş inşallah muhtemelenler. Kudüs, Hazreti Ömer'in zamanında fetholundu muhtemelenler. Hazreti Ömer'in zamanında Kudüs fetholundu. O zaman Romalılara aitti. Romalılar vardı orada. Hristiyanlar vardı. Hatta Meşrak'ın üzerinde haçlar var üzerinde. İşin haçlar var üzerinde. İslam orduları Ebu Hüdey'nin başkanlığında Kudüs'ü çevirdiler, abluka aldılar. Fakat teslim olmadı Kudüs'lüler. Çok etrafı duvara çevirdi. Ama korktular şimdi Kudüs'lüler, korktular. Rumlar korktular İslam ordularından. Orada bir pir fanı varmış. Dünyayı terk etmiş. Kendine göre Allah yolunda ibadet eden, artık gözleri görmeyen yatalak bir pir fanı varmış. Çok yaşlı. Ona soruyorlar. Diyorlar ki, Arap orduları diyorlar, Kudüs'ü etrafını çembere aldı, kuşattılar. Ay be ne yapalım? Korkuyorlar. İsmini soruyor kumandanın. İsmini Ebu Ubeyde. O alamaz, korkmayın diyor. Kim olacak? Arap hükümdarı olacak. Üç harfli olacak diyor. Üç harfli olacak diyor böyle. Ömer, Arapçada üç harf. Ayrımim rı muhtemelenler. O alacak, Kudüs'ü buyuruyor. Bunun üzerine Hazreti'ne haber gönderiyorlar. Eğer sen gelirsen sana teslim edeceğiz diyorlar. Hazreti Ömer Medine'den geldi. Hiç böyle savaşsız sulh ile onlar bunu teslim ettiler. Hazreti Ömer'e teslim ettiler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'ten o kaya üzerinden. Tabii şimdi orada kaya üzerine meşit yapıldı derler. Emevi halifelerinden zamanında onun üzerine meşit yapıldı. Adı Meşid-i Sahra deniyor böyle. Tam meşit yapsanın karşısına geliyor. Karşı karşıya geliyor. Aynı kubbeli o şekilde de bize meşit yapıldı. Orada meşit var şimdi. Peygamber Aleyhisselam oradan Cebrail'le beraber göğe çıktı. Birinci gökyüzüne geldiler. Kapı kapalı. Her kapıda bir nebetçi var. Bebab deniyor. O görevli. Açmıyor böyle. Cebrail, izin Cebrail Aleyhisselam. İzin. Kimsin sen? Ben Cebrail'im. Yanındaki kim? Muhammed Aleyhisselam. Ona da gel emri buyuruldu mu? Evet. Açtı kapıyı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci semaya geldi. Tabii her taraf melek. Melekler. Melekler. Orada Adem babamız orada. Birinci semaya Adem babamız. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Muhammed işte bu deden baban Adem bu dede. Ona selam verdi. Peygamber baktı, Adem Aleyhisselam Hazretleri oturmuş, bir şeyle sağına bakıyor, bakıyor sağına, gülüyor, seviniyor böyle, yüzü açılıyor, çok ferahlıyor, rahatlıyor. Biraz sonra bir soluna bakıyor, sonra bakınca içi yanıyor, üzülüyor, ağlama başlıyor. Böyle devam ediyor. Peygamber geldi, selam verdi. O da, ey salih evlat, ey salih nebi peygamber diye selam aldı. Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, neden Adem babamız böyle ağlıyor, sağına sonra bakınca, sağına bakınca seviniyor? Şöyle buyurdu, sağına bakınca ümmetinin cennetlik olanı gösteriyor Mevlam ona. Nesem deniyor ki zerrelerini, belki DNA'larını belki de bugünkü teknoloji diliyle. Adem babamız sağına bakıyor, onun neslinden gelen ne kadar ehli iman cennetlik varsa onları pırıl pırıl görüyor onları. Görüyor, onlara bakıyor. Tabii kimi daha nurlu, peygamberler, evliyalar, salihler, sıddıklar, iyiler, onlar daha nurlu. Kim biraz daha nurlu az ama onlar ehli cennet böylece. Onlara bakıyor, bir dede gözüne bakıyor. Onlara bakınca tabii çok büyük çoğunlukta yüzü gülüyor, seviniyor. Fakat sonra sonuna bakıyor. Orada ehli cehennemlikler soyundan ama böyle. Tabii Ebu Cehil'ler, artık Firavunlar, Nemrutlar, kafir, inkar, ateşler onlar da. Ama tabii dede olarak gözüne yaş geliyor, üzülüyor onlara da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci sema gökte olan meleklerin görevinin biri de dünyayı yönetmek, dünyayı yönetmek. Yani dünyadaki bir fırtına, bir yanardağın patlaması, çatlaması, bir yerin deprem olması ne olacaksa oradan yönlendiriliyor muhteremler. Güneşteki patlamalar, güneşin enerjisinin artması, gök gürlemeleri, şimşek çakmaları, yağmurlar, hepsi bunlar, bütün erzak oradan yönlendiriliyor. İş oradan muhtemelen. Nasıl insanı yönetim merkezi beyin, işte dünyanın yönetim merkezi birinci sema. Beyin orada muhtemelen. Beyin orada, oradan yönlendiriliyor. her olay. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ikinci selamına gittiler. Orada Yahya Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam. Bunlar teşvik zaten bu şekilde. Bu şekilde Peygamberimiz yükseldi muhteremler. Altıncı semada Musa Aleyhisselam, yedinci gökte son gök İbrahim Aleyhisselam. Yedinci semada İbrahim Aleyhisselam, onun makamı daha üstün diğerlerinden. Bu İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, yedinci semada Beyt-i Mamur var. Beyt-i Mamur, aynı Kabe gibi incinin yapılan bir bina. Yapılan bina, o aslında dünyadaydı. Kabe bulunduğu yerde idi. Nur tufanından kaldırıldı, göğe çıkarıldı. Onu orada melekler tavaf ediyorlar, Beyt-i Mamur'u. Tavaf ediyor kendisini. Yine Peygamber tabi selam ver onlara. Melekler sohbeti Aleyhisselam Hazretleri. Beyt-i Mamur'u Peygamber geçti. Şimdi sıra geldi, Sidretül Münteha geldi. Sidretül Münteha. Artık her şey değişti muhtemelen. Yani madde alemi bitti. Artık güneş yok, yıldız yok, galaksi yok muhteremler. Hepsi bunlar madde aleminde, yedi kat göklere dahil bunlar arkadaşlar. Buna dahil. Artık madde alemi bitti. Ne mekan var, ne gök var, ne yer var, ne bir şey var arkadaşlar. Artık maneviyata o aleme gelindi. Sidret-i Münteha deniyor buraya. Cebrail Aleyhisselam'ın makamı orada. Sidre, sidir ağaç. Bir ağaç türünün ismi. Arabistan oluyor, sidir ağacı derken. Büyük ağaç olur, yaprakları zeytin yaprağına benziyor. Benziyor, meyve veriyor bu. Neb deniyor, nebk. Meyve veriyor böyle. Şöyle küçük erik, küçük bir erik kadar oluyor aşağı yukarı. Koyu sarı kırmızı oluyor böyle. Tatlı bir meyve veriyor. Veriyor. Orada da manevi bir ağaç var. Manevi bir ağaç olduğu için tabi o ağacın büyüklüğü bilinmiyor muhtemelenler. Yani bir dalı kaç tane galaksiyi kapsar. Öyle bir ağaç. O sizin müntaha bütün göklerden daha büyük o alem. Cebrail makam orada. Ondan sonra cennetler başlıyor. Bela biliyor. İndaha cennetül meva. Önce ilk meva cenneti böyle. Sonra cennetler, sekiz cennet var. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim makamım burası. Ben burayı ele geçemem buyurdu. Ben burayı ele geçemem. Benim makamım burası. Artık ileri bize götüremem. Peygamber dedi ki ya Cebrail ben bu alemlerin yabancısıyım. Sen ben rehberimdin. Bana sen yol gösteriyordun. Niye beni bırakıyorsun burada? Ya Muhammed, eğer buradan hani bir karış buradan ileri geçersem yanarım dedi. Yanarım dedi böyle. Yanarım. Nasıl yanıyor? Cezbeye kapılıyor. O makamın şeyini kaldıramıyor muhteremler. Kaldıramıyor. Zaten sidre ağaç demektir sidir. Münteha en son demektir. En nihayet, en son demek münteha da böyle. Buna bu isim verilmiş. Bunun altında gökte de yerde kadar melek varsa ancak bunlar oraya da çıkabiliyorlar. Bunu aşamıyorlar. Üstteki melek de o inebiliyorlar. Aşağı inemiyorlar. Üstteki melek o da aşağı inemez, yaşayamıyor. Nasıl yaşayamıyor? Allah'ın bir doğal mı? Doğal mı böyle? Mesela öyle balıklar var ki okyanusun üzerine yaşar, yüzüde yaşar böyle. O balık derine inerse yaşayamam böyle. Yine derin yaşayan balık yukarı çıkamaz, okyanusun içeri parçalanır bakın böyle. Yani balıklara ve denizdeki yerlere belirli. Bunu değiştiremezler böylece. Şimdi Cebrail Aleyhisselam buyurdu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha ileri gidersem yanarım, yanarım böyle dedi. Aşk, cezbe yanarım, kül olur giden böyle. Bir şey kalmaz dedi böyle. Sen kalmaz. Hatta Peygamber Efendimiz'i tuttu elinden biraz şey bir çekti. Canım başı titreme başladı. Titreme başladı. Ve ona beni bırak dedi böyle şimdi. Bir Eylullah, İmam-ı Şan Hazretleri. Bu birdenbire, üst makamı atlıyor birdenbire böyle. Böyle cezbeye geliyor, aşkullah'a geliyor, öyle bir yanıyor, dünyadan kopuyor, bedenden unutuyor. Birdenbire kendini çok üst makamda buluyor birdenbire. Buluyor ama dayanamıyor makama, yanıyor. Yanıyor, çıldırıyor böyle. Allah bir şey gözü görmüyor. Eşini görmüyor, şunu görmüyor, bedenini unutuyor, kendini unutuyor. Böyle yanıyor, o kadar yanıyor. Dua ediyor. Allah'ım beni bu hale al, ben aşağı ineyim biraz, bunu dayanamayacağım ben bile. Birdenbire çıktı işte muhteremler. Aşk böyle muhteremler böyle. Bir gün Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya giderken yola bir çoban rast geliyor. Çoban diyor ki, ya Musa, ya Nebiyyallah, ne olur Allah Celle Şan'ı yalvar da diyor, bana o güzel Rabbim birazca aşkından bana bir zerre versin diye. O aşkı yaşayayım, tadayım ben diye. Aşkıyla yaşayayım ben de böyle diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, dayanamazsın. Ya dayanırım ya Musa diyor. Ne olur o aşkı yaşayayım ben diye. Allah diyeneyim ben de diyor. Öyle Allah kulluk edeyim ben de diyor. Peki. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina'ya gitti. Kendi ibadetten sonra, ya Rabbi, sana her şey malum Allah'ım. Filandaki çoban çok yavaldı bana, beni şefaatçi kıldı. Ona Rabbim aşkından bir zerre verir misin, bir zerre? Ben ona verdim buyurdu. Hamı dönüşte baktı Musa Aleyhisselam, ooo çoban koyunları bırakmış, koyunlar dağılmışlar her tarafta. Çoban böyle Allah, Allah diye bir çıldırıyor muhtemelen böyle. Bir şey gözü gelmiyor böyle şey. Acıdı Musa Aleyhisselam'a. Allah'ım, almadı aşkım var. Bunu kaldıramıyor muhtemelen. Tamam da Allah aşkı, Celle Celaluhu'ya, Allah aşkı. Düşünün ki bir beşer insan, aşkı bir insanı çıldırtıyor. Mesela Leyla Mecnun. Mecnun aslında adı Kasım. Mecnun dili anlamına geliyor böyle şey. Leyla'ya aşık olunca adı oldu Mecnun, deli oldu böyle şey. Niye? Leyla'm, Leyla'm diye çıldırdı muhtemelen şey böyle. Çıldırdı. İşte adı cemaatimiz o güzel Mevlamızı sevmek. Aşkından devamlı olmasa bile ara sıra şöyle bir eser gibi gönlümüze bir ile aşk bir esse gönlümüze, vallahi muhteremler hayat başka oluyor böylece. Gönül başka olur böylece. Gönülde şeytan mı barınır o gönülde? Dünya mı barınır o gönülde? Nasıl gün Allah der? Nasıl secde kapın o gönül muhteremler böylece? İşte Peygamberimizin miracı da buna deniliyor seri sülük. Manevi yolculuk. Yolculuk böyle. Yani Peygamberimizin maksat, amaç da buradaki daha artması makamının. Şimdi Peygamber baktı ki Cebrail Aleyhisselam orada kaldı, ileri geçemiyor, yanacak. Cezbide dayanamayacak, yanacak orada. Ya Rabbi ben ne yapayım bugün? Tabii Mevlam onu görüyor mu, biliyor mu? Mevlam biliyor ya. Allah semiye basıyordu böyle. Allah onu görüyor, biliyor Mevlam başa böyle. Mevlam ona gönderdi. Ne kadar ref. Cennetten refer. Refer sözlük olarak geniş bir ört anlamına geliyor. Saçaklı ört anlamına geliyor böyle. Yani bir nevi cennet yatağı. Ama çok mu büyük? Büyük ama aslında bir yeşil gayet, yani yeşili, göz kamaştıran, nurlu bir şey. Ama bilinçli anlatıyor, konuşan bir şey böyle. Geldi, selam verdi Peygamberimize böyle. Ya Muhammed, selam, beni gönderdi, bin ben seni getireceğim böyle böyle şey. Yani onun üzerine bindi. Onlardır oradan önce gezildi cennetler. 8 cennet var mı derler. Bir cennet göklerden daha geniş. Sematü el-melam buyuruyor. 7 kat gökte hepsi toparla. Bir cennet daha geniş bak mı derler. Yani 7 kat göklere sığmıyor. Düşünün ki kim bilir kaç binlerce galaksi içine cennetine sığabiliyor. O kadar büyük bir cennet mi derler. Sonra cehennemden sonra bir boşluk muazzam. Onunla iki cehennem başlıyor, üç cehennem başlıyor böyle. Sekiz cennet var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cennetlere girdi, içini gezdi. Gezdi muhtemelen Peygamber. O nasip olayı hayattayken böylece. Bedenen girdi, içine gezdi. Hatta Bahtı Aleyhisselam Hazretleri bir köşk gördü, köşk. Melekler daha yapıyor ama daha, devam ediyor melekler böyle. Büyük köşk böyle. Gözün görebildiği kadar muazzam köşk. İnci, mercin, yakut, zümrüt böyle. Parlıyor, parlıyor böyle. Nur saçıyor böyle. O güzel kokuları, o kadar güzel bir köşk. Peygamber sordu meleklere, kim bu köşk? Dediler, ya Resulallah. Bu Ebu Bekir'in köşk dedi, Ebu Bekir'in. Peygamber yine gezdi, yine bir köşk gördü, ona yakın. Yakın ona. Köşk gördü, ona merak etti. Bu kimin? Bu da Ömer'in burada, Ömer'in burada, Ömer orada. Ya muhtemelen. Onlar dünyadayken köşkleri yatırım, o da hazırlanıyor muhtemelen. Ne mutlu onlara muhtemelen. Cennette alemi bitti. Eğer ışık hızıyla Peygamber gitseydi oraya kaç trilyon yıl lazım? Işık hızıyla muhtemelen. Yani milyar değil, kaç trilyon ışık yılı lazım oraya gitmek için böylece. Ama ruhani olunca ışık yılı beni hiç kalkıp böylece. Bundan sonra muhteremler alemi ceberut, alemi melekut, artık çeşitli alemler böylece. Her alemin feyzi başka, zevki başka, manevi makamı başka. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her makamlara böyle geçti. Tabi madde yok, yıldız yok, ay yok, güneş yok, bir şey yok orada. Yalnız melekler vardı böyle. Melekler de, onlar dünyayı bilmiyor melekler ama melekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle gide gide muhteremler, geldi Kabe Kavseyn makamı deniyor. Kabe Kavseyn. Kavs, yay demektir. Hilal şeklinde yay. Kavsen tesniye iki yay anlamına geliyor böyle. Ev edna. Kavmi kavsen hatta ya daha da yakın bile geldi. Şu gerçeği de burada iyi bilelim muhteremler. Haşa Allah orada değil muhteremler. Allah mekan münezzehtir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin Rabbimizi dünyaya gözü görmesi için o makamlara çıkması gerekiyor. Yani cennete mümini göreceği için Mevlamızı, Peygamberimize dünyada o makam verildi. Dünyada göremezdi Peygamber muhtemelenler. Peygamber o makamlara çıktı, o makamdan Mevlamızı görecek duruma geldi. Mevlamız'a yaklaştı, Kabe Kavseyn ev edna. Bunun tabii çok anlamı var. İki kavus, yay. İktarı ev edna. Edna daha yakın ya da daha yakın bence. Şimdi bu iki yay ne anlama geliyor? Bunun bir tabii maddi olarak bazı müfessirler buna mana vermişler. Fakat büyük evliyaların verdiği mana başka muhteremler. Şöyle buyuruyorlar, evliyalar. İki yay sırt sıra değil de İki tarafı düz taraf bir yere getirince bir daire meydana geliyor. Yani bir yay yarım daire muhtemelen. Bir yay yarım daire. İki yay bir yere gelince bir daire oluyor. Bini bede vele yeğut. Bini bede vele yeğut. Peygamber Aleyhisselam ne yaptı? Bir beşerin yapabileceği o daireyi tamamladı. Peygamberimiz seyri sülüküyle, yani manevi yolculuğuyla peygamberle, her an peygamber, her an peygamberle, yüksek makam alarak böyle. Manevi makamlara geçe geçe, öyle olgunlaşma, o hale geldi ki artık, peygamberimizin artık devre tamamlandı böyle, daire tamamlandı. Orada belamızı gözüyle gördü. Tabii ne gerekiyor şu orada Mevlamıza burada bir tazim, saygı gerekiyor. Allah Teala'ya selam verilmez muhteremler. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselam'a geldi. Hatice anamız da orada oturuyordu. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, Hatice'ye söyle, Allah ona selam söyledi. Bak, Allah ona selam gönderiyor Hatice'ye. Hatice Ademiz tabi yandı muhteremler. Yanında hem eşi kocası, hem Hatem-ül Enbiya, büyük peygamber. Cebrail Aleyhisselam orada, Allah canına selam gönderiyor. Buna da üstün makam olmaz tabii. Hacı yandı be, yandı. Ne buyurdu? Allahü selam, emin-i selam buyurdu. Allahü selam, emin-i selam. Allah selam kendisidir. Esselam, Esma-ül Hüsna'dan. Ondan selam gönderiyor. Yani Allah selam olsun buyurmadı böyle. Çünkü selam etmek duadır. Haşr Allah'a dua etmek için kim yalama gerekiyor? Başkaları yok muhtemelen üstüne böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oraya geldi. Hatta biliyorsunuz Bakara'nın iki suresi var sonunda. Amin Resulü başlıyor bile. Amenler Resulü diye başlıyor mu iki sure? İşte Peygamberimize o verildi orada. Vahiy olarak verilmedi. Tekrar dünyaya geldi, vahiy olarak geldi. Orada Peygamberimize bu manen verildi. Amener Resulü makamı olduğu. Amen iman etti, imanı tamam oldu böyle. Devlet tamamlandı, o Resulü'nün imanı tamamlandı. Peygamber şöyle melamızı saygıyla tazim etti Peygamber Allah Celle Celaluhu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat buyurdu. Ettehiyyat, tehiyye. Tehiyye, birkaç anlamına geliyor. Biri el-mülkü anlamına geliyor. Ettehiyyatü lillah, mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün alemi gezdi. Alemleri gezdi. Gördü ki, hepsi Allah'ın kulu, Allah'ın mahluk hepsi de böylece. Her melek Allah diye yanıyor, Allah tesbih eden melekler böylece. Her biri öyle buyurdu. Ettehiyyatü lillah. Mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Onun mülkiyet, egemenlik onun, hükümlülük onun, onun sözü geçer mülkünde. Bunun bir anlamı da ibadeti kavliye deniliyor. Söz ibadetler de Allah'a mahsustur. Söz ibadetler. Peygamber giderken Miraç'a bütün varlıkların zikrini, tesbihini işitti. Dünya Allah diye dönüyor. Ay Allah diye dönüyor. Yıldızlar, güneş, bütün sistemler, galaksiler böyle her biri Allah, Allah diye dönüyorlar her biri. Her birinin bir bilinci var kendine göre. Sonra melekler, meleklerin tesbihatları, Sübhane ve Bihamdi tarzında. Yalnız tabi sözlük başka. Yani meleklerin tesbihatları arının sesine benzer muhtemelen böyle. Eğer bir insan elinde arı olmadığı halde bir kimse evinde bir arının sesini duyarsa bilsin ki oraya melek vardır ve Allah tesbih eder melek muhtemelen böyle. Ama hep devam eder böyle. Kesin yapmaz böyle şey. Devam eder. Yani tesbihi kul bunu öyle işitir böyle. Anlam bilemez derler. Tabi arş, ferş, cennetler, huriler, melekler ne varsa böyle bütün varlıklar Allah Celle Celaluhu tesbih ediyorlar. Yani Sübhanallah diyorlar, elhamdülillah diyorlar, tevil çekiyorlar. Konu okunuyor. Böyle Peygamberimiz bütün söz ibadetler Allah'a mahsustur. Ona aitti onun hakkıdır. Her şey Allah diye yanacak herhalde. Onun hakkı böyle. Ve salavatü ve tayyibat. Ve salavat da bedensel ibadetler de. Melekler de edeyi bedensel ibadeti. Bazıları devamlı ayakta, rüküde, secdede, kuğutta oturuyorlar. Hatta elektronlar bile dönüyorlar atom şey etrafında. Bu da nedir? Onların bedensiz ibadetler muhtemelen. Kuşla uçarlar, genelde akşam güneş batmadan önce, sabah güneş doğduktan sonra kuşlar çıkarlar havaya, böyle saf saf böyle. Saf saf böylece hem kanı çıkarlar, hem beden ibadet, hem Allah'ı zikreder muhtemelen. Her bir zerre Allah'ı zikreder ve bir de ibadetleri bedensiz ibadet vardır böylece. Eyyatürk'ün dönmesi de, dünyanın dönüşü de beden ibadettir. İşte insanların da Kur'an okumaları, Allah demeleri, zikretmeleri, Allah yolundan tebliğ etmeleri, İslam tebliğ etmeleri buna giriyor böylece. Ve tayyibat, bu da mali ibadet, parası ibadetler, bu yani insanlara mahsus bu böylece. Bu insanlar özel ibadettir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün evren adına, melekler dahil hepsi adına birbirimize bir ağzı tazını buyurmuyor böyle. Buyurdu. Yani tehiyye salat birbirimize aittir. Rabbim ona cevap verdi. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve berekatü. Esselamu selam. Velam buyurdu. Selam. Velamızın selam esması ismi. Yani selameti. Eyyühe nebiyyü. Aleyke eyyühe nebiyyü. Ey nebi. Ey nebi. Nebi peygamber demektir. Eyyühe nebi burada. Ey de burada. İltifat için. Ey yüce peygamber. Şanlı şerifli peygamber. Mevlam övdü peygamberini. Selam sana olsun. Daha rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın rahmet bereketi sana olsun böyle. Burada selam, rahmet, tekil, bereket, berekat çoğu bile burada. Bereketleri. Yani kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in İslam'ın devam etmesi için bu. Tabii muhteremler, Peygamberimiz orada Allah'ın Celle'nin sohbetinde. Allah'ın sohbetinde Peygamberimiz orada. Ne gibi hal oluyor böyle? Ne gibi hal oluyor böyle şey? Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer göğüs yarılıp ameliyat olmasaydı dayanamazdı, ölürdü orada böyle. Mesela örnek vereyim muhtemelen anlaşılması için. Hazreti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam onun lakabı Kelimullah. Allah'ın kelamı dile duyan kişi. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da, yani Tur Dağı'nda. Tur Dağı'nda Mevlamız'ın vasıtasız sözünü işitti. Tabi Allah Celle Celaluhu mekanda münezzeh olduğu için Allah'ın sözü de ona bir cihetten gelmiyor ama. Yani bir cihetten gelse o haşa şeytanıdır, Allah'ın değil muhtemelen. Musa Aleyhisselam'ın hem kulağı, gönlü, kalbi, ruhu, bütün şeyleri duydu bunu böyle. Bütün zerreleri duydu bunu böyle. Mekan yok ama böyle. Cihet yok böylece. Allah'ın kelamını duydu. Musa Aleyhisselam tabi dayanamadı, yandı. Yandı, yandı muhtemelen. Yandı, aşık oldu böyle. Ne dedi? Allah'ım erini enzu eleyk. Ne olur bana göster cemalini, göreyim seni. Dayanamayacağım dedi Musa. Erini enzu eleyk. Sana bakayım, cemalini göreyim. Velham buyurdu kâle. Len terani, len terani, Musa sen beni göremezsin, dayanamazsın, dayanamazsın, dayanırım ya Rabbi, ne olur göster. Kaç dağa bak, eğer dağ yanına durursa, görürsün böyle. Mevla dağ tercih edince, cealehü dekken, dağ paramparamadı, dağ tozlu oldu böyle, infilak etti böyle, bomba gibi batı dağ böylece. Allah cealehü dağ tecelli edince, bir tecelli dağ olunca, daha infilak etti, bomba gibi patladı böyle şey. Musa'nın düştü bayramda. Ve harem Musa sayıka. Yani hadi Musa Aleyhisselam değil ki Mevlamızın cemalini görmek, Mevlamızın cemali tecelli etti dağa, dağa parçalanınca Musa düştü, bayıldı o muhtemelen böyle. Bunun için Peygamber Arslan Hüseyin hem amet oldu kalbim, bu makamları açtı, açtı, açtı, açtı. Yani manevi derecesi yüksele yüksele, manevi yüksele yüksele, yüksele yüksele o duruma geldi ki Allah'ı görecek hale geldi. odama geldi. Ve Mevlam'ın tabi etiyatı selam verdi. Ve buna selam karşılık verdi. Mevlam buyurdu, ey Nebi Zişan'ım, sevgili peygamberim, selamım, rahmetim, sana olsun bereketlerim. Peygamberin aklına geldi ki, diğer peygamberler de var. Allah'ın salih kulları var. Ümmeti de var. Biz de varız yani orada. Elhamdülillah. Hatırla bizim tabii. Peygamber şey yapıyordu. Esselamu aleyna. Allah'ım o senin selamın bize olsun böyle. Burada aleyye değil de aleyye bana olurdu. Aleyna bize derken bütün peygamberleri kapsattı böyle. Ve ala ibadet salihin bu arkasında. Ve ala ibadet salihin. Ne kadar Allah'ın salih kulları, hepsi olsun salih kulları böyle. Eski ümmetler dahil, hepsinin dahil böylece olsun. Demek ki günümüze de eğer bize inşallah Allah'ın Celle Celaluhu salih kulları olabilirsek, oradaki duaya ortak mısın? Allah'ın salih olabilir, salih kulları. İhlası, samimi böyle, Allah'a yönelen, Allah'a teslim olan kulları. Cebrail Aleyhisselam makamında kaldı ama bunu duyuyor. Mevlam ona o gücü vermiş. Tabi Cebrail Aleyhisselam bunları duyunca o koca Cebrail Aleyhisselam da aşağı geliyor böyle. Yecbe'ye geldi. O da ne dedi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Cebrail Aleyhisselam bunu dedi. Bütün yer gök melekleri bunu dediler muhtemelen böyle. Dediler, hepsi bunu dediler. Mevlam orada peygamberimize vahyettin, vahyettin. İl abdi ma evha. Kimdir belki milyar yıla sığmayan peygamberimize ilim verildi böyle. Sırlar verildi peygamberimize böyle. Bütün sırlar verildi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ümmet-i ilim hepsini verildi peygamberimize. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Ya Rabbi, Ya Rabbi buyurdu. Dünyada bir kulun bir yere geceye gitse, dönüş onun eşi çocuklarından bir şey beklerler, hediye beklerler. Bize ne getirin derler. Ya Rabbi, ben dünyaya dönünce ümmetime elime bakarlar. Ne getirin diye. Ne getirin ümmetime? Buyurdu Mevlam, ümmetine buyurdu, namaz. 50 vakit namaz ama. 50 vakit. Ne anlama geliyor? 24 saatte 50 vakit. 24 saatte. Aşağı yarım saatte bir namaz bak. Yarım saatte bir namaz böyle. 50 vakit namaz ümmetine bunu götürür. Yani en büyük ibadet demek ki namaz. En büyük ibadet namaz böyle şey. Peygamber mesela buna sevindi. 50 vakit namaz. Onun da sevabı Peygamber'e gösterildi. Yani bir kul 50 vakit namaz günde kılarsa zaten günde işleyemez ki. İçki içemez. Kuma oynuyor, bir şey yapamaz zaten. Fakat dönüşte Musa Aleyhisselam'ı aradı. Dedi ki, ya Muhammed dedi, ben ümmetin için uğraştım, yapamazlar. Tekrar Peygamber makamına döndü. Ya Rabbi, ümmetin bunu kılaması ne olacak? Tabi cezası da bu sebebi kılamak, günahı var, cehennemi de var. Peygamber secdeye kapandı orada. Ne olur ya Rabbi, bundan bir indirin ya bunu, aşağı insin böyle. Peygamberimiz 10 rekatını aldı, Mevlam 40. Ya Rabbi bunu da yapamaz ümmetim. Hele ahir zaman ümmetim. Dünya işi yoğunlaşacak. Dünya onlara dar gelecek. Dünya dolacaklar. Buna zaman bulamazlar. Yanar ümmetim. Ümmetim yanar Allah'ım. 30-20 derken ona indi. Yine yalvarınca Mevlam buyurdu. 5 vakit indirdi Mevlam. Şimdi namazın vakitleri dünya ile bağlantılı olarak dünyada 50 tane birinci zaman birimi var. Birinci zaman böyle. Yani dünyada 50 tane bir zaman birimi var. İnsanların hayata bir neşe veren, canlılık veren böyle. Hayat var böyle. 50 tane. Bunun 45'i küçük, çok hafif kısa, zayıf, 5'i büyük. Ve öyle 45'ini aldı, küçükler aldı, 5 büyük vakti bıraktı muhteremler. Şimdi bir insan 5 vakit namazı eğer zaman vaktine kılarsa çok rahat kılar, hafif kılar, feyizli kılar muhtemelen. O anda öyle bir zaman birimi var dünyada. Yürücü bir zaman birimi var onda. Tatlı gelir böylece. Ama bir insan, evet öğle zamanı oldu ama mesela hanım, hele şunu süpüreyim, yatağımı düzelteyim efendim, şunu yapayım, sonra kılarım da vakit var daha diye namazı geciktirirse, sonra ne olur? O tadı bulamaz muhteremler. Erkek de bunun gibi, erkek de muhteremler. Erkek de bunun gibi, imkanı olduğu halde kişi namazı evvel vaktine kılarsa, ilk vaktine kılarsa çok rahat kılar böyle. Tatlı kılar böyle, hafif kılar böyle, fizi kılar böyle. Tabi sevabı çok oluyor böyle şey. Sonra vakit var ya sonra kılarım böyle. Eve gittim, yasayı kılmadım, evine gittim mesela. Hadi böyle bir şey içeyim bakalım. Biraz haber dinleyen bakalım. Şuna bak, buna bakayım derken uykusu basar, ağırlık basar, şeytan bunun kalbine basar, baskı yapar. Sonra kılsa bile çok zor kılar muhtemelenler. Şimdi Mevlam buyurdu, Habib Muhammed'im ümmetine götür bunu. Günde 5 vakit namaz. Çok hafif ama az tabii böyle. Güneş doğmadan başlıyor ilk namaz böyle. Yani sabaha ilk ibadete giriliyor. İkincisi güneş tam tepedeyken böyle. Tepedeyken yani insanın gençlik dönemi işaret olmuş öyle böyle. Zirvedeyken güneş öğle namazı böyle. İşen tabii yoğun zamanında. İkindi öğle ile akşam arası. İkindi akşam güneş kavuşunca. Yani batı ufkunda güneşin üst kenarına kayboldu mu akşamımız girmiş oluyor böyle. Güneşin batışından sonra batı ufkunda bir kırmızılık atmosferde kırmızılık olur böyle. O kaybolunca da yatsının vakti girer, 5 vakit namaz. Burada Ali Peygamber, Ya Rabbi, ümmetimin yok mu Miraç'tan hakkı, Miraç'tan? Çok tatlı bir şey Miraç böylece. Buyurdu Mevlamız'la, ondan Miraç'ta namaz buyurdu muhtemelenler. Bunun için Peygamber yok burada arasımızda derim. Namaz müminlerin Miraç'ı buyurdu. Es-Sahin Miraç'ı müminin buyurdu. Demek ki nedir namaz? Namaz müminlerin bakın ama. Es-Salatü Miracül Müminin. Bir de burada el-müminde lam-ı tarif var. El-müminin. Her müminin değil ama. El-müminin. Buradaki lam-ı tarif belirlilik anlamına. Yani belirli şu müminlerin namazı miraçtır. Miraçtır. Yani o makama gelen mümin, mümini kamil, gerçek mümin nedir? O namazı miraçtır böyle. Ruhani miraçtır böyle. Namaza durdu mu, o dünyadan kopar, dünyadan geçer, yükselince geçer. Sen gökleri aşar gibi olur, semalara ulaşmış gibi olur, Mevla huzuruna olduğunun bilincine varır, onun burada ne olur? Namazı olur. El müminin ama, her müminin değil. Böyle mümin var, ya ah bunun benim gibi gafil müminler var, namazı yerde oluyor namaz derler. Hatta gönül, akıl, beyin namazda, beyinde bile durmuyor, yerinde durmuyor bile böyle. Kişi namaza duruyoruz, Allah-u Ekber diye, akıl başka yerde, kafa başka yerde, gönül başka yerde, hayal başka yerde, insanın karmaşık, insan bir dağılıyor, insan yapıp dağılıyor böyle şey. Sonra okuduğumuzun farkında değiliz, rükünün farkında değilin, yine farkında değil muhtemelen bir şey. Şimdi Peygamber Miracı nasıl muhtemelen ayaklardan koptu Peygamberimizin. Ayaklardan kesildi. Yani Peygamber Aleyhisselatü yer çekimini yendi. Peygamber Nur Muhammed'in oldu. Yer çekimini yendi muhtemelen. Yer çekiminden koptu, Miracı vardı. İşte bir müminin de gönlü dünyadan koparsa namazda, o da miraca varır muhtemelen. O da miraca varır. İnşallah Mevlamız nasip etsin muhtemelen bunu böylece. Mübarek gece inşallah hepinize İslam alemine hayırlı olsun muhtemelen. Tabii bu geceden amaç nedir? Yalnız bir geceyle sınırlı olmaması gerekiyor. Mesela bir insan işi, pis insan işi. Mesleği öyle. Üstü başta iki tane bir iş yapayım mesleği. Hem işte ayda yılda bir defa yıkansın olur mu bu? Olmaz muhtemelen böyle. her zaman işten geldi mi duş alması gerekiyor bu kişinin böyle. Şimdi bizler de yalnız böyle mübarek kandil gecelerini ihya edersek, buna bir şey yaparsak ama sonra bunu ihmal edersek ne yazık ki amaca ulaşamayız. Bu işi ne yapalım inşallah? Namaza yapışalım. Namazın namaz olması için ne gerekiyor? Önce namazda bilinçli olmak gerekiyor. Allah'ın huzurunda Celle Celaluhu. Erbabına teslim olduk Mevlamet. Ona teslim olduk. Allah'ın huzurunda Celle Şanuhu. Sonra namazı da yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Okumayı yavaş yapmak gerekiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn böyle. İçimize böyle sindire sindire böyle. Yani lokmayı çiğneye çiğneye. Var bir kural tıpta? Lokmayı böyle çiğneye çiğneye olduğu gibi böylece her kelimeyi üzerine basa basa böyle, üzerine dura dura böyle. Acı etmeden okuma gerekiyor böyle. Rükûsü yavaş yapmak gerekiyor. İnşallah muhteremler namazı güzel kılarsa biz de bu sebeple nâil oluruz. Allah inşallah her bereketlesin. Lillahi Teala Fatiha.